jazdy. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia. Czwartek, 15 listopada, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Trzeba monitorować to, co dzieje się na polskim rynku finansowym. W ten sposób prezes Związku Banków Polskich komentuje sytuację w Komisji Nadzoru Finansowego. To już potwierdzona informacja. W przyszłą niedzielę unijny szczyt, na którym mają zostać zatwierdzone warunki wejścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Europarlament chce zwiększyć prawa pasażerów kolei. Za duże opóźnienie, całkowity zwrot kosztów biletów. Trzeba odbudować zaufanie do nadzoru bankowego, tak mówi prezes Związku Banków Polskich, pytany o aferę Komisji Nadzoru Finansowego. Krzysztof Pietraszkiewicz mówił w Polskim Radiu, że błędem było wyprowadzenie z Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i kasach oraz odpowiada za restrukturyzację instytucji finansowych zagrożonych bankructwem przedstawicielstwa sektora bankowego. Sektor bankowy jako całość nie do końca ma jasność, w jakim kierunku idą pewne regulacje, czego się oczekuje i nie ma możliwości takiego codziennego wymieniania poglądu na ten temat, co niepokoi nadzorców i regulatorów, ale także co niepokoi uczestników rynku. I to trzeba po prostu taki program zbudować i moim zdaniem wejść na ścieżkę spokojnego działania. Prezes Związku Banków Polskich ocenił, że to, co wydarzyło się w Komisji Nadzoru Finansowego, nigdy nie powinno mieć miejsca. W związku z tą sprawą serię pytań do premiera ma PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym rano w Trójce. Dzisiaj przygotowujemy interpelację do premiera, żeby odpowiedział na 10 pytań. Najważniejsze pytanie, kiedy się dowiedział o aferze w KNF-ie? Kto go poinformował? Czy się dowiedział z gazety? Czy poinformował go wcześniej pan prokurator generalny? Bo przecież sprawa trafiła do prokuratury. Nie wiadomo też, kiedy się pan prokurator dowiedział. O to też będziemy pytać. Wczoraj PSL zwróciło się do Mateusza Morawieckiego o to, żeby NIK pilnie przeprowadziła kontrolę w KNF-ie. Z kolei PO chce powołania komisji śledczej. W odpowiedzi politycy PiSu mówią, że odpowiednie instytucje zareagowały bardzo szybko. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Z jednej strony są to decyzje personalne, czyli zmiana szefa KNF-u. Z drugiej strony jest to postępowanie karne, które jest prowadzone i wreszcie mamy działania także służb, no bo i CBA zabezpieczające dokumenty w KNF-ie i bardzo zdecydowane działania uruchomione przez pana premiera, czyli z jednej strony zwołanie także od razu szefów służb, podjęcie też szerszych działań związanych z całą tą sytuacją. Z nagrań ujawnionych przez Gazetę Wyborczą ma wynikać, że Chrzanowski w marcu podczas rozmowy z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za 40 milionów złotych. Za tydzień, w sobotę, nadzwyczajny unijny szczyt w Brukseli. W sprawie Brexitu zwołał go szef Rady Europejskiej Donald Tusk. 27 państw wspólnoty bez Wielkiej Brytanii ma zatwierdzić wynegocjowane z Londynem porozumienie. Dokument będzie dziś głównym tematem w brytyjskim parlamencie. Premier Theresa May podczas debaty będzie bronić przed posłami projektu umowy rozwodowej. Szefowa rządu wczoraj wieczorem zdołała przekonać swój gabinet do poparcia porozumienia, choć początkowo sprzeciw zgłaszało 10 ministrów. Z Londynu Adam Dąbrowski. Kluczowy był dobór słów. Premier mówiła, że to była decyzja kolektywna, a nie jednogłośna. Przynajmniej na razie premier udało się jednak zapobiec dymisjom czy otwartym deklaracjom sprzeciwu. Ale Jacob Rees-Mogg, lider twardego, eurosceptycznego skrzydła partii konserwatywnej, już wysłał do posłów list otwarty. Przekonuje w nim, że premier poszła na zbyt daleko idące kompromisy i że pobrexitowa Brytania w zbyt wielkim stopniu koordynować będzie ze wspólnotą przepisy i politykę celną. Dla rządu to wielki problem. Zaufanie do niego jest zrujnowane. Mówi poseł w BBC. Jest też reakcja pierwszej minister Szkocji. To porozumienie lekceważy nasze interesy, pisze Nicola Sturgeon na Twitterze. A wkrótce premier May będzie musiała dostać zielone światło od posłów. Arytmetyka parlamentarna sugeruje, że uzyskanie większości nie będzie łatwe. Szczególnie, że jej plan zakłada, iż teoretycznie istnieje możliwość, że w Irlandii Północnej będą przez jakiś czas obowiązywać inne zasady niż wreszcie królestwa. To czerwona linia dla nieformalnego koalicjanta DUP, który zawsze protestował przeciwko takim pomysłom. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec. W serwisie Trójki mamy dobre informacje dla podróżujących koleją. Duże opóźnienie pociągu ma oznaczać nawet całkowity zwrot kosztów biletu. Parlament Europejski zagłosuje dziś nad zwiększeniem praw pasażerów kolei we wszystkich krajach wspólnoty. O szczegółach ze Strasburga Karol Surówka. Propozycja Europarlamentu zakłada, że jeśli pociąg na terenie Unii Europejskiej spóźni się od godziny do półtorej, pasażer otrzyma zwrot połowy kosztów biletu. przy opóźnieniu od 1,5 do 2 godzin otrzyma zwrot w wysokości 75%, a jeśli pociąg dojedzie na miejsce opóźnione o więcej niż 2 godziny, podróżujący ma otrzymać całkowity zwrot pieniędzy za bilet. Sprawozdawca projektu, europoseł SLD Bogusław Liberacki, mówił podczas debaty, że prawo to ma wpłynąć na rozwój kolei w całej Europie. Chcemy, żeby transport kolejowy stał się tą alternatywą, że wszystkiego zalety mogły znaleźć swoje miejsce. Europosłowie chcą dodatkowo, by pasażerowie z niepełnosprawnościami mogli za darmo korzystać z asysty przy wsiadaniu do pociągu. W nowych składach obowiązkowo ma być też wyznaczana przestrzeń na rowery. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. 9:05, a to oznacza, że w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Tym razem zaczynamy od piłki. Piłkarze oswoili nas ze sobą, ze swoją grą. Od 140 dni nic nie wygrali. Zdążyli przegrać, ale co tam? Przecież nie ma już słabych przeciwników. Z reprezentacją Czech graliśmy aż 28 razy. Z naszymi południowymi sąsiadami znamy się niemal jak łyse konie, a nasze drużyny są w dość podobnych sytuacjach. Zarówno Polska, jak i Czechy to ekipy, które są w trakcie gruntownej przebudowy. W tym roku zmieniły trenera i szukają na nowo swojej tożsamości. To jest bardzo niewygodny przeciwnik o dużej jakości, dużej klasie. Patrząc na skład reprezentacji Czech, mają zawodników grających w najlepszych ligach, w najlepszych klubach. Mówił Jerzy Brzęczek. Mecz z Polską dla reprezentacji Czech będzie sprawdzianem przed arcyważnym spotkaniem ze Słowacją. Jeśli podopieczni Jarosława Šichavého przegrają, to spadną do dywizji C. Tak samozřejmě bereme to jako přípravu nejenom na zápas ze Slovenskem. Przygotowujemy się do meczu ze Słowacją, natomiast mecz z Polską jest dla nas bardzo ważnym międzynarodowym spotkaniem. Z silnym soupeřem a určitě budeme tady chtít předvést nejlepší fotbal. Początek o godzinie 18:00. Na stadionie ma zasiąść ponad 30 tysięcy kibiców. Gdańsk, Jan Kałucki. Polska, Czechy o 18:00. Agnieszka Radwańska zakończyła tenisową zawodową karierę. Zaledwie w wieku 29 lat, ale w zasadzie można powiedzieć, przegrała ze zdrowiem i z kontuzjami. W czasie wielu lat gry była numerem 2 na świecie, wygrała Masters, 20 innych turniejów WTA, była w finale Wimbledonu. Na korcie zarobiła ponad 100 milionów złotych. Na pewno była przez ostatnie lata najbardziej rozpoznawaną polską sportsmenką. Mówi pierwsza nasza tenisistka, która awansowała do pierwszej 50 rankingu WTA, Katarzyna Nowak. Żeby powrócić na miejsce satysfakcjonujące i grać tam, gdzie się było, to trzeba przede wszystkim mieć świetne zdrowie, czuć się samemu w pełni sił, chcieć ponownie o to zawalczyć, a nie każdy też musi tak samo chcieć. Serdecznie mają może już dosyć i wystarczy i tak należy na to spojrzeć, że jedni chcą, a inni może chcą czegoś innego już. Chorwat Marin Cilic wygrał z Amerykaninem Johnem Isnerem w meczu grupy A kończącego sezon tenisistów turnieju ATP Finals w Londynie. Pierwszy mecz przegrał, teraz wygrał i o awans zagra jutro z Nowakiem Dziokowiczem, który już zapewnił sobie awans do półfinału. Dziś Kevin Anderson zagra z Rogerem Federerem, a Kei Nishikori z Dominikiem Thiemem. Wczoraj Kubot z Melo przegrali w deblu swój drugi już mecz. Już w ten weekend w Wiśle startuje sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na skoczni Adama Małysza odbędą się dwa konkursy, drużynowy w sobotę i indywidualny w niedzielę. U progu nowego sezonu sprawdzamy, jakie szanse na powtórzenie ubiegłorocznych sukcesów dają Polakom bukmacherzy. No i szanse są duże. Wygrać ma Kamil Stoch, a potem ma po raz kolejny wygrać turniej czterech skoczni i zdobyć Puchar Świata. Czemu nie? Dosłownie dwa dni po ostatnim konkursie zimowym mieliśmy pierwszy trening już na siłowni i tak te przygotowania jakby trwały przez cały rok, prawda? No, mam nadzieję, że to jest po prostu też taki klucz do tego, aby utrzymywać dobrą dyspozycję przez dłuższy czas. No i zobaczymy, jak będzie w Wiśle, konkursy w sobotę i w niedzielę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek z przewagą chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie, Pogórzu Karpackim oraz lokalnie w centrum słabe opady deszczu. Na termometrach 5 stopni na południowych krańcach Małopolskie, a maksymalnie 10 stopni na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz jak kupisz MediaMarkt smartfona, to nasi specjaliści go przygotują do działania. No ty? A ja go zmotywuję. Dajesz smartfon, działasz, debeściak jesteś. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona z podstawową konfiguracją, instalacją oprogramowania antywirusowego oraz folią ochronną HD oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt.

To już byłam ja, wcześniej Charles Bradley. Redaktor Wojciech Mann pewnie nigdy w życiu nie uwierzyłby w to, że kobieta może mieć złote serce, więc przynajmniej kobieta przyniosła tak zatytułowaną piosenkę. Black Velvet to pośmiertny album Charlesa Bradleya, wydany kilka dni temu. Na nim kompilacja wcześniej niepublikowanych albo publikowanych dla nadzwyczajnie tylko zainteresowanych tematem fanów nagrań. Kilka ciekawostek, kilka momentów nadzwyczajnie wzruszających, jak choćby nagranie tytułowe, do którego ścieżki wokalnej Bradley nie zdążył już zarejestrować, więc zostaje tylko w formie instrumentalnej wydane na tej płycie. Mnóstwo wzruszeń, ale mnóstwo przede wszystkim pięknych dźwięków, jak choćby ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem oczywiście, zachęcam do korespondencji, jestem także na Facebooku, a nade wszystko, jak zawsze, oczywiście zachęcam do słuchania. Give me some loving. Podglądam korespondencję od Państwa. Pani Anna pisze, umilamy sobie czas w robocie. Pani Laura z kolei pisze, obecna ćwicząca. To teraz Pani Lauro będzie cardio. płyta, która zawsze wprawia mnie w świetny nastrój. Mark Ronson, jego drugi album Version. Na nim właśnie różne wersje piosenek, czasem doskonale znanych, jak ten singiel zespołu Coldplay, Got Put a Smile Upon Your Face, w wersji nieco bardziej tanecznej Marka Ronsona. 23 minuty po 9, teraz płyta, która z kolei państwa zawsze wprawia w świetny nastrój. Yeah.

Nie mamy żadnego rządowego czy narodowego centrum studiów strategicznych, więc im więcej miejsc na taką debatę i refleksję nad długim horyzontem czasowym rozwoju polskiej gospodarki, tym lepiej. W sposób naturalny tworzą się takie gremia, gdzie można dyskutować różne pomysły, prawda? No bo to, albo się rodzą te to idee powoduje, inspiruje wtedy ekspertów i przedsiębiorców do także włączenia się w to myślenie i wspólnej pracy nad jakimiś strategicznymi planami. To jest niezwykle istotne. Brak możliwości regulowania zobowiązań w październiku ogłosiło o 40% więcej firm niż przed rokiem. Pogorszyło się m.in. w przemyśle metalowym, handlu hurtowym, transporcie, podaje Puls Biznesu. To mnie zastanawia, panie Adamie, ta liczba imponująca. Pod koniec 2017, rok temu zatem, miesięcznie niewypłacalnymi stawało się około 300 małych firm miesięcznie, teraz ponad 400 co miesiąc, czytamy w Pulsie Biznesu. I to wszystko dziwi w kontekście świetnych danych z gospodarki. Wczoraj kolejny odczyt około 5%, więc gospodarka pędzi, rozwija się naprawdę w imponującym tempie. A skąd te upadłości? Skąd ta niewypłacalność firm? No ja myślę, że to, ponieważ to dotyczy małych, średnich przedsiębiorstw przede wszystkim, bo te duże to sobie jeszcze jakoś radzą. Chociaż też w sektorze budownictwa wesoło to tam nie jest. Natomiast ja myślę, że to jest pokłosie tego, blokad w gospodarce z tytułu płatności na przykład dla podwykonawców, na przykład za dostawy towarów i usług. I ja myślę, że tego rodzaju odpryski uderzają w tych najmniejszych, bo oni są zdani na siebie. I muszę powiedzieć, że tutaj w zakresie tych upadłości i zadłużenia tych wielu sektorów gospodarki na poziomie tych małych i średnich przedsiębiorstw są bardzo złym sygnałem. To teraz sposób na oszczędności dla państwa, dla indywidualnych klientów, dla tych, którzy tankują samochody. No ale żeby oszczędzić, to najpierw trzeba zainwestować. Jak czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, Orlen wprowadza największy program lojalnościowy dla inwestorów w historii giełdy papierów wartościowych. Chodzi o to, że kto ma akcje spółki PKN Orlen, otrzyma od 10 do 15 groszy rabatu na litrze paliwa, ale uwaga, trzeba mieć przynajmniej 50 akcji. Po ostatniej, najnowszej cenie to jest prawie 5000 zł. No pomysł jest dobry, bo to ma wiele takich obocznych skutków pozytywnych. Natomiast czy to jest dobra inwestycja? Nie wiem, bo wszystko zależy od tego, jak się będzie rynek rozwijał, jak będą notowania wyglądały Orlenu. No tego nikt nie wie, prawda? Natomiast promocja giełdy, uczestnictwa w rynku kapitałowym dla przeciętnego konsumenta, no jest naprawdę ważna, bo ten poziom zainteresowania papierami wartościowymi w Polsce jest minimalny. A było kiedyś coś takiego jak jak to się nazywało? Akcjonariat obywatelski. O, takie było chyba określenie. Kiedy wtedy duże spółki państwowe wychodziły na giełdę, można było atrakcyjnie kupować akcje, zostawać współwłaścicielami wtedy już publicznych spółek, jeszcze do niedawna państwowych. Ludzie się garnęli na giełdę. To się trochę przez ostatnie lata zmieniło. Początki rzeczywiście były różne pomysły takie promocyjne i takie edukacyjne, inicjowane przez giełdę, ale to później wygasło, bo jak hossa powstała na rynku, no to już nikogo to nie interesowało, czy to będzie duża masa indywidualnych inwestorów, czy raczej wielcy inwestorzy, którzy będą ten rynek kontrolować. To wygasło, ale później zdechło. I teraz warto to odświeżyć. Warto wrócić do tych pomysłów, które były u zarania powstawania rynku kapitałowego. No, skoro państwa nie interesuje transport indywidualny, własnym samochodem i tankowanie ze zniżką, to może transport zbiorowy, ale z tym ostrożnie, bo punktualność kolejowych przewozów pasażerskich spadła w trzecim kwartale tego roku do 87% z 88% w drugim kwartale. Wszystkie te informacje zbiera Urząd Transportu Kolejowego i ta informacja o średnim czasie opóźnień pociągów być może państwa najbardziej interesuje. Na stacji końcowej taki średni czas opóźnień w trzecim kwartale to 10 minut 10 sekund. Niewiele. No niewiele na długiej trasie, natomiast dokuczliwe jest najbardziej dla osób dojeżdżających do pracy, bo te podmiejskie relacje są tak samo niechlujne i też te opóźnienia występują, a tutaj to wszystko tam o 6 czy 7 rano to jest na styku i każda minuta jest droga. Czyli jak ktoś ma elastycznego szefa, to jeszcze w porządku, ale jak nie, no to więc problem. Właśnie o to chodzi. To jest pewna dokuczliwość. Zresztą wszystkie oceny z transportu kolejowego w Polsce zwracają uwagę, konsumenci, uczestnicy tego rynku zwracają uwagę, że standard przejazdów się znacznie poprawił, natomiast jakość tej usługi, na przykład punktualność,

bursting out of me. Disappointing darlings are revealed of them all. And the love that lasts forever really can't be that special. Surely knows and how it's supposed to go. Cause everybody has to feel the greatest story ever told. Like an oil tank it tipped at sea, this love's contaminated me. Like a constant switching in my heart, this love of ours will never die. Oh, disappointing diamonds are the rarest of them all. And the love that lasts forever really can't be that special. Skoro mówiliśmy o diamencie, to o diamentach zaśpiewał Father John Misty. A państwo piszą, między innymi w sprawie koncertów YouTube. Pan Krzysztof pisze, byłem na dwóch w Lizbonie i na przedwczorajszym w Berlinie. Właśnie, Berlin był fantastyczny. Gloria, Dirty Day, piosenki z Achtung Baby, wszystko zabrzmiało fantastycznie. Rewelacyjne nagłośnienie, dużo fanów z Polski, było wspaniale. I jeszcze sam Berlin, to miasto ma w sobie coś, jestem w nim zakochany. Pan Konrad także pisze, że był to jego pierwszy koncert, ten berliński zespół U2, chociaż fanem jest jeszcze z lat 80. i też pisze oszałamiający występ, show, które zostanie w pamięci i muzycznie, i wizualnie. Jeśli ktoś z państwa w tym roku widział zespół U2 na żywo, proszę koniecznie dać znać, jak było. anna.gacek@polskieradio.pl. I'm back with a smack and I'm ready to check. Staring my lips and pozycja obowiązkowa każdej szanującej się imprezy z tańcami w 2005 roku. Let's Make Love and Listen to Death from Above. Pierwszy singiel zespołu CSS. Za 12 minut 10. Katarzyna Stopalczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Dzień dobry. Dzień dobry. A skąd do mnie przyjechałaś, możesz powiedzieć? Myślę. No i co wymyślisz? O, już wiem! Nowym Jorku, daleko, daleko. Żeby pomówiłem piosenkę radio. Trzeba polecić bardzo długo samolotem, a na błądzie nie. Na czym? A na błądzie nie. Wielbłądzie? Bo mają plecy niewygodne. Tak, latać, lubię latać, ale nie mam skrzydła i bardzo chciałam być wróżką. Myślałam o tym bardzo dawno, jak byłam mała. A ile teraz masz lat? 4,5. A kiedy byłaś mała? Dawno, dawno temu. Urodziłam w Bostonie. A w Warszawie ci się podoba? Tak, w Warszawie mi bardzo podoba. A co ci się tu podoba? Ten krzesło, którym siedzimy. A co robisz w Nowym Jorku? Dużo rzeczy fajnych. Rodzice są bardzo mądre rodzice. A ty wiesz, co to jest miłość? Co? O, kochają, już pamiętam. A jak się zachowują ludzie, którzy kochają? Bardzo ładnie. Całuski robią wszędzie. Lubię ludzi, bo kocham cię. A co to znaczy? Powiedziałam ci już. A powiesz jeszcze raz? No to jest teraz razem. Dobrze, to zacznij, dobra? Chyba ty zaczniesz, bo ja zapomniałam. Dobra, to ja zacznę i zapytam taka, co to znaczy, że ktoś kogoś kocha? Bo masz niebieskie oka. Oczy? Tak, teraz wiesz. Teraz już wiem, dziękuję ci bardzo. Proszę ci bardzo. O, już skłodnęłam chyba. Co zrobiłaś? Skłodnęłam. To masz jakieś jedzenie? No widzisz, pusta jest ta lodówka. Och. Przepraszam. Nie. To mogę posadzkę popatrzeć na okno? Możesz, proszę bardzo. A co tam widzisz? Drzewa. Lubisz drzewa? No, lubię. Emilko? Emilko? Chciałam ci bardzo podziękować, wiesz? Dziękuję. Ale wiesz za co? Co? Za tą rozmowę, wiesz? Tak. Tak? Wiem, teraz nie musimy mówić. To chodźcie, pożegnamy jeszcze, dobrze? Do widzenia. Do widzenia. A powiesz jeszcze po angielsku? Bye, bye. Bye, bye. Oj, boj. Szerokiej drogi do domu. Dziękuję. Proszę ci bardzo. Oj, boj. Katarzyna Stopalczyk. Przed 10 jeszcze metronomii. I'll take you back one day.